538 Dutch 1000. Martijn Lagaal. Ja, goeie avond. Het laatste uurtje Dutch 1000 van vandaag. Met strakjes de Handsome Poets en Anita Meijer. Maar eerst David Guetta en Showtek met Bad. Radio 538 Dutch 1000. 789. Signs I was blinded in zanger Tim van S. Tim die begon met zingen in de kerk. Wilde eigenlijk Robbie Williams worden, maar uiteindelijk werd hij gewoon lekker. Zichzelf een beetje lekker. 538. Joh, de Dance Tour is over. Uit het jaar 2010. Op nummer 788 in de Dutch 1000 hier op 538. Dat liedje wat je net hoorde trouwens is ook vaak gebruikt in tv-programma's en rondom tv-promo's. Bijvoorbeeld voor het RTL5-programma So You Think You Can Dance. En het is altijd goed wanneer je liedje wordt gebruikt voor tv-programma's. Elke artiest zal dat beamen. Anita Meijer kan er ook over meepraten. Misschien dat je in begin jaren 90 het tv-programma Het Spijt Me wel eens gekeken hebt. Mensen die ruzie hadden, die wilden dat met elkaar goed maken. En dan werd er een anoniem iemand met een bos bloem op afgestuurd. Nou, daar werden echt kilo's aan tissues doorheen gejast op zo'n tv-avond. En ik denk dat Anita Meijer, nou, evenredig aan het aantal tissues, het aantal guldens heeft kunnen bijschrijven. Want haar nummer was het themanummer van die show. Het Spijt Me hoor je nu op 538. Een simpel drie woorden die ik eens wil delen met jou en voor ons allebei. De jaren die konden de wonden niet helen, dus luister en praat weer met mij. Spijt me, vergeef me, anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles uit te leggen, nog zo'n lange weg te gaan. Spijt me, vergeef me, ik kan het echt niet anders uiten. Ik wil dit hoofdstuk nu eens sluiten, je bent te ver. Hoe je het had gedacht. En 538 Dutch 1000. Radio 538 784. Met een track waarvan de titel toch het meest tot de verbeelding spreekt bij vrouwen, denk ik. Want vrouwen raken namelijk vaker hun sleutels kwijt dan mannen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dus ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet klopt. There is a key, two brothers on the fourth floor dus in de 538 Dutch 1000 op nummer 784. Zometeen op 782 een man die toch een beetje op zoek is naar, ja, bevestiging. Busy. Ja, komt eraan. Het antwoord op je vraag is ja, dat hoop je toch tijdens bruiloften te horen. Maar goed, zometeen hoor je het dus ook op Radio 538. Maar eerst deze. Caro Emerald. Ken je haar nog? Nummer 783 in de Dutch 1000. Dit is Tangled Up op 538. I took the perfect avenue. Down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world. You could never buy this girl. Quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shake it up, tangle up. You could be breaking up, make it up, tangle up. You can't be faking it, making it from my love. If all is tragedy,

De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl. De 538. Met nu tijd voor Total Touch. Hier is Love Me in Slow Motion. Radio 538. 782.

Dit is de 538 Dutch 1000. 778. I really miss you so. Tell me, darling, where on earth did you go? 538, dit is de Dutch 1000. Je hoorde net 778. Douwe Bob is nummer 779. En dit is Martin Garrix met Khalid samen. Ocean, nummer 777. Keep us apart. You could build a wall. I will burn it up.